míg a szex előbb-utóbb mondjuk ki nyíltan, abba marad, ilyenkor a szegény, szexvesztett ember a nemzedéki vitába éli ki magát. Mert a szexet általában hasonlóan veszítik el az emberek már évszázadok óta, ezért van az, hogy a problémák, de még a szavak, a mondatok is nagyon hasonlítanak egymásra évszázadok óta. Az első nagy szexgond a szüzesség. Mindenki, aki már elvesztette a szüzességét, és az neki nagyon finom volt, igyekszik rábeszélni a másikat, hogy ne veszítse el. Aztán jön a házasság. Aki már régóta házas, és rájött, hogy ez az intézmény igencsak nem tökéletes, mindent megtesz, hogy az újdonsült szerelmeseket rávegye a házasságra. Talán azért, hogy tudják meg ők is. De bármelyik kérdés merüljön is fel, az öregek, akik ugyanazt csinálták fiatalkorukban, mint a mai fiatalok, mindig azt mondják, hogy bezzeg az én időmben ez nem így volt. Holott az lenne az őszinte tiszta beszéd, ha azt mondanák, bezzeg az én időmben ez nem így van. Az is elég érdekes ebben az utánpótlás kérdésben, hogy minden szülő, tanár, mester géniuszt akar faragni az utánpótlásból, és ezért, ahogy ők mondják, mindent meg is tesznek. Megkövetelik a szorgalmat, a rendet, a fegyelmet, az engedelmességet, a szerénységet, a jámborságot, stb. És a nagy elődöket tűzik ki példaképül. De azt ügyesen elhallgatják, hogy Napóleon 15 éves koráig alig tudott franciául. A helyesírása csapnivaló volt, és a szülei végső kétségbeesésükbe adták a fiúkat katonaiskolába. Hogy Churchill regendással rossz tanuló volt, és az önéletrajzában azt írta, katonatanáraim annyit vertek, hogy egy ideig dadogtam és sejpítettem. Vagy hogy Darwin saját bevallása szerint nagyon együgyű kisfiú volt. És hogy Edisonról a tanára azt mondta Edison édesanyjának, sajnos asszonyom, ennél tehetségtelenebb gyereket még nem hordott a föld a hátán. Ha már itt a nagy példáknál tartunk, hadd mondjam el, velem meg az történt. Hogy annak idején, 21 néhány évvel ezelőtt, mint vérbeli diákot kirúgtak a főiskoláról. Nem haragudtak rám nagyon, csak öregek voltak. Aztán nemrégiben fölkértek főiskolai tanárnak. Mondanám se kell, milyen öröm és győzelem volt ez számomra. Annyira megszerettem a főiskolát és a növendékeket, hogy úgy éreztem ott magam, mint a svédek a Balatonban. Aztán a minap magához hivat Horger Antal úr, és közli velem, hogy ki vagyok rúgva. Hát nem mind növendék, hanem már mint tanár. Csak úgy minden különösebb indok nélkül. Hirtelen úgy éreztem magam, mint 21 néhány évvel ezelőtt, és ahelyett, hogy dühöngtem volna, egy jót röhögtem, mert eszembe jutott József Attila Születésnapomra című versének világklasszis poénja. Én egész népemet fogom nem középiskolás fokon tanítani. És azt hiszem, így lettem humorista utánpótlás. Vereves István utánpótlás kollégám, fiatalabb korában írt verseket, nagyon jókat, aztán, mint Petőfi Sándor színésznek állt, de mivel nem alattvalónak született, rendező lett belőle. És amilyen pekkes fiú véleménye is volt a világról, így később kénytelen volt paródiákat előadni Kern Andrással, meg színdarabot írni a Radnóti színpadnak. Nyugtalan természete még az újságírásba is belesodorta. Most meg azt mondja nekünk, nincs mitől félnünk. Kedves közönség! Noha a rádió kabaré főleg közéleti kérdésekkel foglalkozik, most az egyszer tanúi lehetnek egy családi jelenetnek. Ugyanis az az ötletem támadt, hogy itt Vácott ország-világ fülehallatára felelősségre vonom az apámat. Gyere be, papa! Jó estét kívánok! Kérem szépen, tessék megnézni, ő az én édesapám, Verebes Károly, jóvágású ember, már azon belül, hogy egy kicsit alacsonyka. Bocsánat, kérek, a fiam ezt azért mondja önöknek, mert 30 év alatt csak a testmagasságomban tudott elhagyni. Pardon, most nem rólam van szó, hanem rólad. Számadással most te tartozol. Miért nem kötöttél nyakkendőt? Hát hagyjuk most a nyakkendőt, hát talán most... Az egy mi... színész ne álljon ki a színpadra köldöki kigombolt énkben. Ha engednél szóhoz jutni, akkor elkezdhetném a pellengére állításodat. Tessék, halljuk, miről van szó? Egy mulasztásodról. Igen? Ugyanis rájöttem, hogy te engem nem tanítottál meg félni. Hogy mi a baj? Nem tanítottál meg félni. 31 éves vagyok, két gyermek apja, és ha szükségem van néha egy kis jóízű félelemre, tehetetlen vagyok. Kérlek, naponta kerülök helyzetekbe, amelyekben legszívesebben olyan óvatos lennék, mint a szakmai zsűri Salánki Hédivel szemben. Közben meg állandóan azt érzem, olyan bátor vagyok, mint egy önkéntes rendőr a Beatrice koncerten. Arról is én tehetek, hogy te bátor vagy? Ki más? Talán bizony nem az apa kötelessége gyávát nevelni a fiából? Lehet, hogy igazad van. Na, de most hirtelen azt sem tudom, hogy hogyan kezdjem el. Nézd, a ti generációtok életében legalább 3-4 olyan korszak adódott, amikor fejtörés nélkül tudhattátok, mitől kell félni. Hát, ami igaz, az igaz. Szép idők voltak. Dúskáltunk a rettegésben. Igen, nektek nem kellett unatkozni. Nektek minden évtizedben megadatott egy-egy nagy össznépi félelem. Hát, ti gond nélkül lehetetek gyávát. Hát, hogy gond nélkül, azért az túlzás. De kétségtelen, ha más nem is, a félelem az ölünkbe hullott. És mi maradt nekünk? Semmi. Nektek minden megadatott. Üldöztetés, fenyegettetés, életveszély, erőszak, létbizonytalanság, koholt vádak. Mi pedig itt állunk egy ilyen történelmi múlt után is unatkozunk. Ezért van az, hogy anarchia van. Ebben az országban ma már mindenki attól fél, amitől akar. Ez így helyes. A mi társadalmunkban elértük, hogy van vallásszabadság, gondolatszabadság, szólásszabadság... És félelemszabadság. Értem én? De hát most, amikor szabályozzuk a szabályzókat, amikor rendet teremtünk a gazdasági életben, amikor egységesítjük az oktatást, a közművelődést, hát nem engedhetjük meg, hogy a félelmek terén ilyen nagy szervezetlenség legyen, nem? Na jó, aláírom. De mit csináljak én? Hogy mit? Hát ezt neked kell kitalálni. A ti nemzedéketek harcoltak ki nekünk ezt a gondtalan életet. Hát Istenem, mi is elkövethetünk hibákat, nem? Jó, hát elkövettek hibákat, de akkor tessék jóvá tenni. Adtatok szabadságot, jólétet, reményt a jövőhöz, tessék adni hozzá egy kis félelmet is. Ez a legkevesebb, amit az ember kérhet az apjától. Jó, rendben van. A kérésed jogos. Te, apám, elmulasztottál engem idejében megtörni. Nézd, fiam, voltak helyzetek, ha egyszer is megfenyegettél volna egy konyhakéssel, hát nem itt tartanék. Hát belejj nekem! Hányszor jöttél haza hullarészeken? Mi csináljak? A józanság volt a szenvedélyem. És hányszor veltél agyba főve vizes kötéllel? Na, várjunk. Egyszer emlékezz csak vissza, a popcsidra ütöttem, amikor felgyújtottad a házmester. Puszta kézzel a popsimra. A Kern Andrist az apja egy hatkötetes Thomas Mann regénnyel verte. De neki nincsenek is ilyen gondjai. Istenem, hát hogy tudnék most félni, ha idejében kilöktök az utcára, és bekerülök egy rendes menhelyre? Édes fiam, talán még nem késő. Nézd, megpróbálom felidézni neked, hogy amikor én voltam fiatal, mi mindentől féltünk. Na, erre várom. Hát kérlek, először is féltünk a munkanélküliségtől. Mi attól nem tudunk félni? Miért? Ebben az országban manapság nem attól félünk, ha nincs munka, hanem attól, ha van. Aztán például féltem attól, hogy tönkre megyünk, mert anyám szegény takarítónő volt, akit kihasználtak a gazdag polgárok. Attól, hogy tönkre megyünk, én is félek, mert anyám az egy szegény polgár, akit kihasználnak a gazdag takarítónők. Igen. Hát igen, azért ez különbség. Ugye? Na várj csak, mi volt még? Igen, féltünk az éhezéstől. Mi nem félünk, mi zabálunk. Féltünk, hogy rongyosan kell járnunk. Ma az a menő. Féltünk a hitelezőktől. Nekünk bencsvárunk az OTP. Féltünk az utcalányoktól. Féljenek tőlük a külföldiek. Féltünk a rendőrök kardlapjától. Ugyan már kardlap. Ma a rendőrök legbrutálisabb fegyvere a trafipax. Na, utána jött a háború. Háború, bele se kezd. Béke van. Aláírták a Szalt 2-t, hazánkban a honvédséget vérszomjas vadsággal uszítják a mezőgazdaságra. A katonák csépelnek, utat betonoznak, tavatásnak, hadseregünk legádázza ellensége nem a szövetséges hatalmak, hanem a peronoszpóra. Na, a háború után féltünk a bankjegy romlástól. Mert nem ismertétek még a rubel elszámolást. Na most megfoglak. Jött a békekölcsön. A félelem bére. Azt ma borítékos sorsjegynek hívják. Nem kell tőle félni, ám bár ugyanúgy nem lehet vele nyerni, csak sokkal olcsóbb. Jött a csengőfrász. Ha éjszaka megállt egy autó az ablak alatt... Mert akkor még tudod, hol parkolni. Igen, de felcsöngettek a legmélyebb álmodból. Ma mindenkinek kapukulcsa van. A tömbházmester meg még a Benkei András kedvéért sem kell fölkaput nyitni. Na jó, fia, ebből elég. Te mindenre tudsz valamiféle kifogást. Ezek nem kifogások, tények. Te meg állandóan letorkolod az embert. Mellé beszélsz, köntörfalazol, hímezel, hámozol. Hagyd abba a 700-át, mert olyat teszek, hogy... Ide figyelj, tudod, miért nem kapsz tőlem itt a nyilvánosság előtt két nagy pofont? Na miért? Mert félek, hogy visszajutsz. Mint már a műsor elején elmondottam, itt ma este főleg a mikrofont követelő, pedig csak egy-egy hangszorót érdemlő utánpótlás válogatott szerepel. A témában érkezett azonban egy interpelláció. Korosztályának képviseletében kérem Szuhai Balást, tartsa meg felszólalását. Nagyon szépen köszönöm. Úgy is szerettem volna megkérni önöket, hogy törődjenek egy kicsit velem. Igen, ugyanis velem senki nem törődik. Nekem nagyon nehéz feldőtt koromban. Hogy miért? Egyszerű, kérem. 40 éves vagyok és hímnemű. Ezt nem viccnek szántam kezdeni. És nem tudom, hogy önök észrevették-e, de nálunk ez a korosztály egyszerűen nem számít. Kérem, nálunk féltő szeretettel gondoskodnak a gyermekekről, a nőkről, az anyákról, az ifjúságról, az öregekről. Tessék csak utána gondolni. Van gyermeknap, nőnap, anyák napja, ifjúsági napok, vénasszonyok nyara. De mi egyszerűen nem tartozunk sehova. Hát például, kit szeret ma egy csinos fiatal nő? Egy 60 éves férfit, mert annak már megvan minden, ami kell. Vagy egy 20 éves, mert annak még megvan minden, ami kell. Kérem, nálunk megszűnt a faji megkülönböztetés, a vallási megkülönböztetés, az anyanyelvi megkülönböztetés. Mi van most? Kori megkülönböztetés. Vannak ugyebár a gyerekek és fiatalok, úgy 30-ig, ők a jövő. Aztán vannak az idősek, 60-tól bis 120-ig. Ők a múlt, akik nekünk felépítették a jelent. De mi, akik munkánkkal a jelent fenntartjuk, a jövőt építjük, a múltat helyére tesszük, mi egyszerűen nem számítunk. Csak ránk számítanak. Hát vasárnap délelőttönként, amíg a gyerekek a strandon, az öregek meg a templomban hűsölnek, mi mit csinálunk? Társadalmi munkával játszóteret építünk, ahol majd a nyugdíjasok sakkozhatnak, a gyerekek homokozhatnak, mi meg hordhatjuk a sódert, mert nekünk csak a sóder jutott. Hát most úgy őszintén, mit érhet el ma egy 40 éves férfi? Lakást, ha idáig nem szerzett, ezután már nem igen fog, mert egy 40 éves már nem lehet fiatal házas, és nem ígérhet két gyereket az OTP-re. Persze, ezt nem is értem egészen, mert rendben van. Kérem, ha két 80 éves összeházasodik, már nem elsősorban a gyermek áldás lebeg a szemükkel. Hát ők már ne ígérgessenek legfeljebb, ha tudnak két kezest állítani. Na de a rendelet szerint csak 35 éves korig lehet gyereket ígérni. Hát azt hiszik, hogy mi férfiak. csak 35 éves korunkig álljuk a szavunk. Negyven éves korban már ígérni se tudunk? Vagy a munkahelyeken? Hát ki kap fizetésemelést? A 20 éves, mert az még fiatal, neki kell a bíztatás. Vagy aki már nagyon közeledik a 60-hoz, mert ő már idős, neki kell a nyugdíj alap. De egy 40 éves ember csak akkor kaphat több pénzt, ha többet is dolgozik. Hát hol itt az igazság? Persze, ne tessék engem félreérteni, nem az irítség beszél belőlem. Én nagyon jól tudom, hogy a mai fiatalok nincsenek könnyű helyzetben, sokkal többet kell tanulniuk, dolgozniuk, mint annak idején nekem kellett. Na és aztán, aki ma 80 éves, hát mégiscsak végigélt két világháborút, szenvedő részese volt több jegyrendszernek, tanúja lehetett a Rádió Kabaré Színházának kibontakozásának, szóval nem volt könnyű élet. De azért, ha nekem cserélnem kellene, és választhatnék, én nem a mai 20 évesekkel cserélnék. Én a mai 80 évesek helyében szeretnék lenni, és meg is mondom, hogy miért. Volt nekem egy kedves öreg tanárom, akitől én hajdanában a színész mesterséget tanultam, Rózsahegyi Kálmán bácsi, aki egyszer felszállt a villamosra, egy fiatalember felpattant, átadta a helyét, erre Kálmán bácsi azt mondta neki, hogy ülj csak le, kedves öcsém! Tudok én még állni, ha nem is úgy nézek ki. Azt mondja, jó, jó, de hát akkor is Kálmán bácsit illeti meg az ülőhely, hát Kálmán bácsi 80 esztendős, én meg csak 20 vagyok. Azt mondja, na látod, kedves öcsém, hát ez az én fórom veled szembe. Mert az biztos, hogy én is voltam 20 éves. De hogy te leszel egy 80-as, csak a jó Isten tudja. Tetszik látni, azóta hiszek én abban, hogy egy népszerű idős művész meg tudja változtatni a fiatalokat, mert amióta ez a történet megesett, én még olyat nem láttam, hogy egy 20 éves átadta volna a helyét egy 80 évesnek. De legyünk őszinték, a 60 évesek sem mindig szívesen adják át a helyüket a fiataloknak. Kedves közönségünk, kedves hallgatóink, az egyszemélyes színház egyszemélyes tagja következik egy személyben, és az is csak egy véletlen, hogy a neve három szótagból áll, Sándor György. A legjobb dolgok nekem reggel jutnak eszembe. A fellépéseim meg este vannak. Nem is reggel jutnak eszembe a legjobb dolgok, hanem még korábban álmomba, mire felébredek, már csak a felére emlékszem, mire leírom, az álom valóságából mese lesz. Hol volt, hol nem volt Magyarországon egy kis király, és annak a legidősebb fia elment világgá. És nem is jött vissza. A középső se. A legkisebbet már ki se engedték. Azt mondták neki, itt kell szerencsét próbálni. Elhatároztam, hogy ha már nem mehetek világgá, legalább itthon alaposan körülnézek, hogy gyorsan minél többet lássak, felültem egy gyors vonatra. Egy idő után megkérdeztem a kalauztól, mondja, miért menek nálunk a vonatok ilyen lassan? Hogy az ország nagyobbnak tűnjön! Ez alatt öreg este lett, szerencsére, hogy leszálltam a vonatról, találkoztam az éjszak egyik császárával, aki bőségesen megvendégelt, a vacsora után pedig elmondta, hogy ő az éjszaka császára, ennek a mesének az elején még egy szegény ember volt, és mostanra úgy lett gazdag, hogy lopott, csalt, hazudott, rabolt. Gyilkolni nem gyilkolt, mert azt nálunk szigorúan veszik. 4-5 évet is adnak érte. Alig, hogy tovább mentem, nyögésekre lettem figyelmes. Közelebb megyek, hát egy ember nyög. Mit nyögsz, te szegény ember? Az OTP részletemet. amikor a harmadik vasbocskoromat is elszaggattam, beleléptem egy szakszervezetbe. Itt közölte velem egy bizalmi a kötelességeimet és a kötelességeimet. De azért adtak egy kis bélyeget, és megértek, hogy a bajba jutok, majd védik az érdekeimet. Ezen külön egy friss karalábét is kaptam, hogy nehogy én is elfásuljak. Ahogy tovább mentem hegyen, völgyön, keresztül, kasul, mindenütt csak nyaralókat láttam, de annyit, hogy nem láttam tőlük a nyarat. Mindenki építette külön, külön a maga kis szocializmusát. És amikor megkérdeztem, hogy hogy lesz ebből egy, azt válaszolták, hogy külön mind felépítik, és aztán összeadják. Itt volt az ide, hogy én is lakás után nézek, nagy nehezen a Dunaparton kaptam egy szövetkezetit, az ajtaja pont a Dunára nézett. Első nap, hogy az ajtót kinyitottam, a víz a halakkal együtt bezúdult. Így oldották meg, hogy egy szobába férjen el, két szoba hal. Miközben ezen tépelődtem egy sűrű erdőbe, egy tüskés, bozontos vitába keveredtem, a fiatalokról és az idősebbekről volt szó. Az egyik vitázó váltig erősítgette, hogy ez nem generációs kérdés, de generációs. Mondom, de generációs. Manapság is az idősebbek egyre többet mondják a fiatalokra, hogy. A fiatalok meg az idősebbekre mondják, hogy. Szóval nagyon sok ellentét van a fiatalok és az idősebbek között. De a két generáció egyben megegyezik, hogy a másik a közömbösebb. A fiatalsági jövőjét illetően, mert az idősebbek azt mondják, hogy az ifjúságé a jövő. Majd, ha megöregszik. De akkor se lesz miénk a jövő, mert akkor már az akkori jelennek fogunk élni. Úgy, mint azok az öregek, akik mostanra vártak fiatalon. De most, hogy már övék a jelen, és miénk a jövő, nem gondolnak annyit a miénkre, mint annak idején a sajátjukra. Pedig 3 milliárd év múlva kihűl a nap. És akkor velünk mi lesz? A következő... Egyszer volt, hol nem volt. Volt egyszer egy... Na, mi ez? Eltalálták, ez a mese szignálja. Erről mindenki felismeri a mesét. A mesét, ami az embert elkíséri születéstől a haláláig. Mindig, mindenki, mindenkinek mesél. Sinkó Péter arra vállalkozott, hogy felfrissíti a régi mesekészletet néhány újonnan gyűjtött Rátóti mesével. Megkért két öreg mesemondót, tegyék közkincsé őket. A két öreg mesemondónak a neve pedig Agárdi Gábor és Csákányi László. Én pedig, hogy a Verőce Marosi a központi utasításra igencsak szomorkodtak a begyűrűző energiaválság miatt. Minden este összegyűltek a főtéren, az Acsipkútnál, azt úgy jaj veszékeltek, hogy a szomszéd faluig elhallatszott. Megelégelte ezt a falu esze a bíró, és kidoboltatta 15 000 forintot és egy hold szobiszörpöt kap az, aki megállítja a válság begyűrűzését. Nosza, minden épkézláb ember kapát, kaszát fogott és kiment a határba, hogyha arra gyűrűzne be a válság, jól agyon verjék. Vártak egy hétig, nem történt semmi. Vártak kettőig, nem történt semmi. Ekkora homlokára csapott a Verőce Marosi bíró. Ó, persze! Biztosan a föld alatt gyűrűzik be az energiaválság. egyenesen be az agyipkútba. Több se kellett a derék verőcemarosiaknak, kapták magukat kaszástól, kapástól, cséphadaróstól, berohantak a főtérre, és úgy elverték a benzinkutat, mint bevásárló csütörtökön eladó a pénztárgépet. Szegény kút erre össze-vissza mutatott, hol 10 forintot, hol 7-et, hol 6-ot. Egyszer csak megállt, 3 forint 50 fillére. Elkiáltja magát a bíró, megállj, ne tovább, meg van akadályozva az árak begyűrűzése. Azt mondják azóta minden áremeléskor, no, megint elverték a verőcemarosiak a kutat. Összevesztek az emberek a Zobi kocsmában, hogy pontosan este 8-kor kinek a tévéjében volt a Kudlik Júlia. Mindegyik igencsak erősen állította, hogy az övében. Sehogy se tudtak zöldágra vergődni, és döntő bírónak felkérték a Zobi TS elnökét. Se a tiádban, sem pedig a tiádban nem lehetett este 8-kor a Kudlik Júlia, mondta az elnök, mert az enyém bebú. A Bogdányból 200-an járnak naponta dolgozni a városba. Minden reggel lófontatású szekerekkel viszik a dunabogdányi polgárokat a vasúthoz, amelyel a városba mennek. Összejött a tanács tanakodni, hogy most mit tegyenek. Úgy döntöttek, hogy közelebb hozzák a faluhoz a vasutat. El is vitték a fővárosba a terveket jóváhagyatni. Ott aztán annak rendje és módja szerint csak a fele költségvetést engedélyezték, mint ahogy az ilyenkor lenni szokott. Hazamentek a dunabogdányiak, nekiláttak a munkának, 3 egymást követő kommunista szombaton behozták a faluba az egyik sínt. A párja meg egyenesen ment tovább. Azóta járnak fél vonatok, fél áru jeggyel Dunabogdányba. És azóta mondják a minisztériumban, ha valamelyik költségvetésből lehúzzák a felit, hogy eldőlt a kérdés, mint Dunabogdányban a gyors. Dunakesziben az orvos belekiabál a föcskendőbe, ön egészséges, és beadja a betegnek. Dunakesziben a rendőr megpróbálta a derékszíját magnetofonon lejátszani. Dunakesziben a tanácselnök titokban locsolja a trabantját, hát, ha estére Volga lesz be. Dunakesziben! Ha meghallják, hogy én itt miket mondok róluk, úgy megvernek, de úgy megvernek, mint a dunakesziek a Szilvát, hogy megkékülnek. Tisztidált a Veresegyházi Szabó. Mit volt, mit tenni? Tudomásul kellett venni a veresegyháziaknak, hogy nincsen Szabó. Nagyon haragudott a Szabóra a bíró. Hetet hét határon nem volt ilyen jó Szabó, és most tisztidált. A bíró elhatározta, hogy így a távolból is megbünteti a Szabót. Összedoboltatta a falu népét, és kihirdette nekik. 25 botütést kap az, aki a Szabó által vart ruhákat hordja. A Szabó művei Veresegyházán be vannak tiltva. Na, de a faluba csak olyan ruhák voltak, amelyet a disszidált Szabó vart. Mit volt itt tenni? Elkezdett Veresegyháza ruha nélkül járni. Beköszöntött az ősz. Egyre hidegebb volt az idő. A bíró maga is fázni kezdett. Összehívta a falu elöljáróságát, és tanakodni kezdtek, hogy most mit tegyenek. Végül abban maradtak, hogy így utólag útlevelet adnak a Szabónak, és kinyilvánítják hivatalos, hogy nem disszidens, addig, amíg hideg van. Tavasszal majd ismét leveti mindenki az átkozott Szabó kezemunkáját. Azóta mondják az emberek a nagy melegben, vegyük le az akót. Disszidált a Veresegyházi Szabó. Most egy olyan életkort mondok, ami ma itt egy kicsit szokatlan, 66 év. Igen, a következő szám mögött 66 év húzódik meg. 66 év tapasztalata, tudása, véleménye. 66 év számol be mindarról, ami itt Rátótól látható, hallható, és arról is, ami nem érkezett ide Rátótra. 66 év szigorú, objektív beszámolóját fogják hallani. Mentségünkre szolgáljon, hogy ez a 66 év két 33 évesből tevődik össze. Farkasházi Tivadar és Boncz Géza beszámolóját Bárdi György ismerteti. Jó estét, kedves hallgatóink! A Váci Festspielhaus Zimmerfreiből jelentkezem, hogy beszámoljak önöknek a Rátóti Humorfesztivál eddig és ezután sem történő eseményeiről. A Madách Színház az ember tragédiája átigazított változatát hozta el közénk. A darab átigazított címe Ádám és Ottó. Mindkét szerepet Huszti Péter alakítja. Az előadásnak igen nagy a visszhangja, örömmel állapíthattuk meg, hogy kismadács, nagymadács nem ugat hiába. A mai nap egy érdekes bejelentésre is sor került. Mihály András, operaházunk düledező direktora, düledező operaházunk direktora. Bejelentette, hogy a Videóton, a Rába Eto, a Medicor OSC és az Óbuda TS box válogatott példáját követve az operaház énekesei a jövőben hátukon Skála opera felirattal fognak énekelni. Ma a szerelmi bájitalt adják elő, amely az operán kívül kizárólag a Skálában kapható Palimadár néven. A skálázó operistákat egyébként táviratban üdvözölte a fesztivál fölött átrepülő Sas Szilvia. A Lekop turiszt külön gépéről. Egyébként az Esti Hírlap közli a holnapra várható időjárást és a holnapra várható színigazgatókat. A neves pesti színházak mellett természetesen a Korona pódium is itt van, egy felfújható cukrászdával. Fantasztikus tudományos sikert aratott a cukrászda házi asszonya, akihez a műsor alatt több csésze aj repült. Az amatőr mozgalmat a Váci Büntetés Végrehajtás Intézet irodalmi színpada képviselte. Petőfi estjük címe, rabok legyünk, vagy szabadok. Más mezőkre evezve beszámolnék arról, hogy a Festspielhaus Zimmerfreiben ezekben a pillanatokban mutatják be a legújabb magyar katasztrófa filmet, melyet a filmfőigazgatóság és a mozipénztárosok már is saját halottjuknak tekintenek. A vetítés után kritikusok sorfala között viszik a magyar filmek végső nyugvóhelyére a Bányász moziba. De nem szóltam még a fesztivál hanglemez szenzációjáról, Liszt Bonyhádi miséjéről. amely már is elnyerte a párizsi Beton Orfeuszt. Lisztnek ez a legújabb műve, most írták. A lemezvásárlók között értékes nyereményeket sorsoltak ki, Zorán Hittan könyvét, Konz Zsuzsa hajszárítóját és Meixner Miska kancsóját. A hangulat tetőfokra hágott, amikor sor került a várva várt Omega koncertre, melyre a füstöt ezúttal a DCM biztosított. A fesztivál nemzetközi visszhangot is kiváltó eseménye a háromnapos humorügyi konferencia volt. A konferenciára érkező delegátusokat az előcsarnokban a fesztivál jelszava fogadta: Világ Latabáriai Egyesüljetek! Elsőnek Komlós János, a Mikroszkóp Poliklinika igazgatója tartott székfoglalót, ezután Hopi Géza érdekes művész ecsetelte a vándorszínész élet nehézségeit. Az első nap végén az elnök a következő szavakkal foglalta össze a tanácskozás tanulságait. Ori mellett nem jó hakni. Másnap a Tollas Bál és a Szu magazin főszerkesztője Árkus József, a nagy magyar kebelbarát. Emelkedett szólásra. Leszögezte, hogy szocialista viszonyok között is igaz az a geometriai tétel, miszerint két mell között a legrövidebb távolság az arasz. Ezután Mikes György kért szót elsőjéig. De nem adtak neki. A szünetben a tanácskozás résztvevői egy kedves népi játékban vettek részt. El kellett találniuk a lába közt a tőgyit. Aki eltalálta, közötte értékes jutalmakat sorsolt. Árkus után Radványi Barna, az ismert Békés Csabai szatírikus vette elő. Expozéját. Majd a Ludason kívül rekedt karikatúristák elénekelték a Tabite Bitang Ó kezdetű népet. Más incidens nem történt, csupán néhány magáról megfeledkezett küldöttet kellett az elnöknek figyelmeztetni arra, hogy a tanácskozás alatt Somogyira hamuzni tilos. Adásidőn végén még csak azt szeretném kiemelni, hogy a konferencián végig jó hangulat, elvtársias légkör. És Hamlet atyának szelleme uralkodott. Itt a Dunakanyarban ismét meggyőződhetünk arról, hogy a muzsikusnak dalból van a lelke, a humoristának pedig poénból a nadrágja. Reméljük, a jövőben sem lesz baj a nadrágunkkal. A viszontlátásra a következő fesztivál. Ha valaki sikert akar elérni utánpótlás létére, minden eszközt megragad. Protektorok, ajánlólevelek után kajtat. Nemrégiben láttuk a tévében, hogy egy fiatal műsorvezető úgy ért el förgeteges sikert, hogy műsorában mindenkit megszólaltatott, mint barátait. A most következő művész is ugyanehhez a fogáshoz nyúlt. Műsorában a magyar színjátszás jeles képviselőit szólaltatja meg. Műsorának címe: Így szavaltok ti. Kálmán György, Mensáros László, Márkus László, stb. Helyett Gálvölgyi János. Hát engedjék meg nekem, hogy átnyújtsak önöknek egy dupla paródia csokrot, elmagyarázom azt is mindjárt, hogy miért dupla. Azért dupla, mert kedvenc íróm, költőm, humoristám és humanistám, Karinthy Frigyes, így írtok ti című remek műveiből következnek apró kicsi részletek, és azért dupla ez a paródia csokor, mert ezt olyan művészek fogják elmondani az én segítségemmel, akik hát erre rá vannak szorulva szegények, akiktől nem szoktuk meg, hogy szavaljanak. Engedjék meg, hogy bejelentsem a Madách Színház kitűnő művészét, Márkus László. Babics Mihály! Futurum exactum! Proto et torzo, te márványból szoborta! Torzó, torza, bőrző, dunakorzó, ó, korzó, korza, őrző, dunnaorzó, mint perze, torta és megint retorta! De Afrikában fú az antipasszát, és négerek masszálnak pánzli masszát. És ott az ég, oly régi, égi méla, hiszen pápuákok pengetnek rasfát, és nem lesz már nyugat sem, penyő sem, osvát, még él Balázs, még éla, méla, béla. Most következzék a József Attila költemények szakavatott interpretátora, Mensáros László. József Attila, mennyei kolbászok. Mennyei kolbászok döfölöttek szívesen. Gyémánt lencsét rágott, két fúrás a szívemen, kisfiam. Hótig heverészek, egyszer sem hibázzok. Hótom után angyalokkal vígan parolázok. Kedves közönség, nem tudom, hogy szeretik-e önök a sorozatokat, most egy egész ciklus következik. Egy szegény kis szimbolista trombitás klapet nyöszörgéseiből egy egészen halk nyöször, vezénye, illetve előadja Kálmán György. Én nyafogók, hát ezt tudtuk mindig, de... Én nyafogók, ez a vers címe. Én nyafogók, mint az életben kevesek. Én nyühögök, távol mezőkön börzöl levesek. Én nyifegek, valami van, valami nincs. Én szepegek, valami kosza, kotya, kincs. Én szüppögök, az ében későn és korán, én szipogok, az orromon roppant trombitán. Előbb említettem a sorozatot, következzék a legnépszerűbb magyar sorozathős, Szabó bácsi, azaz magyar hangja, Rajz János. Erdélyi József, piros pünkös, kecskerágó piroslik, márga gödör alján, verem itt a rigmust, mint egy szölöpverő talján. Pünkös napra meg lesz, barna kislány várja, ha megkapja, csecsebimbos tenyerébe zárja. Talpra barna kislány, tenyere nem vitte, rabok legyünk, vagy szabadok, az a kérdés itte. Volt. Volt valami Sándor, nem lehet azt bírni, hisz nem olvastam, mert nem is tudok olvasni, csak írni. Miért van az, hogy egyszer minden rossznak vége szakad, így nekem is. Azonban nem lenne igazságos ez a kis összeállítás, ha kimaradna belőle az egyik legszebben beszélő magyar színművész, a Radnóti Miklós színpad igazgatója. Keresem. Kemény Simony, Pepec. A szeretőmnek arca kék legyen, s két oldal csurogjon lefelé. Hideg baracskot egyik véresen, mesztelenül egy kémény tetején. Hajában főgyémántok üljenek, egyik füléből lógjon két agát, másik füléből lógjon öt narancs, s ha megunja, akassa föl magát. Az egyetlen olyan szakma, ahol nincs öreg és fiatal, az az újságírás. Ugyanis az újságírás lényege a szenzáció. A szenzáció mindig új, érdekes, izgalmas, tehát fiatal. Teljesen mindegy, hány éves az újságíró, aki a szenzációt megírja. Az újságírás nem lehet öreg, nem lehet fiatal, csak igaz. Tehát jó. Hogy mi most mégis az alacsonyabb életkorú újságírókat hívtuk ide, az csak flant, semmi jelentősége. A lényeg az, hogy a hónap hírei frissek, hitelesek. Kérem színpadra az újságírók csapatát. Zinger István, Gálvölgyi János, Bajlát László, Szabados Gábor, Bognár Tibor, Verebes István, Selmeti Tibor, Debreci Piroska, Kőzsöny Ferenc. És a hónap hírei. A közlekedés rendészet helikoptereire nagy teljesítményű hangszórókat szerelnek fel, és ezen keresztül tájékoztatják az autósokat a forgalmi helyzetről, a szabálytalanul vezetőket pedig arról, hogy az út melyik pontján, hol álljanak ki a forgalomból. Az úr hangja helyett most az elvtárs hangja szól le, és ezzel bekövetkezik az ember tragédiája. Jelszavuk, mi ott vagyunk minden bárány felhőnél. A levegőbe Egri János tévériporter is besorolt önkéntes rendőrnek, és minden karambolódóhoz imigyen szól, gratulálok, nyert egy hangszórót. Halálra kezelte orvosa Mozartot, állítja a beható vizsgálatok után dr. Neumann bécsi orvos. Bezzeg a piramis együttes az STK-ba jár. Az ilyen orvos csak később nevezték el zenekritikusnak. ezer magyar turista utazik az idén a Szovjetunióba. A magyar nemzeti vagyon ezek szerint megint 250 000 porcióval, elektromos fúzóval és balkácsgéppel gyarapszik. Több mint 350 vállalat, mezőgazdasági és ipari szövetkezet kollektívája vette át a kiváló vállalat kitüntetést. A minisztériumi vezetők meg is indokolják, miért éppen ezeknek a vállalatoknak ítélték oda a kiváló címet. Szóval eddig indok nélkül adták. A dolgozók tömegsportjával foglalkozott a SZOSZ elnöksége. Az elnökség azt az elvet követi, hogy a tömegsport színhelye a munkahely. Megint kitalált valamit a szakszervezet, hogy ne kelljen melózni. Aki nem akar sportolni, hanem helyette dolgozik, az ki lesz rugva. Budapesten és vidéken 25 Interag benzinkútnál 1,5 millió forintot sikkasztottak. A vádlottak 8 hónaptól 4 év és 2 hónapi szabadságvesztésben, illetve pénzbüntetésben részesültek. A kőolajtermelő országok szervezete, az OPEC pedig hajlandó szakértőként alkalmazni őket, amint szabadulnak. Ők voltak a kupec tagok. Azok a benzinkutasok, akiknek személyi számuk páros, szerdán és pénteken, akik páratlan, azok hétfőn és csütörtökön sikasztottak. 1975-ben még 103 000 léptek hazánkban Frigyre. Tavaly már csak 92 000 házasságot kötöttek. Tehát 11 000-rel kevesebben léptek hazánkban Frigyre. Ezek szerint, ha nem is vagyunk többen, de legalább okosabbak lettünk. vibrációs eredmény Fenyánban. Magyarország, Kína 5-2. Bercik nyilatkozatából 10 éves álmom valósult meg. Bercik, csak álmodozzon tovább, még szükség lehet rá. Győzelmünk után Gergelyt jól nyert Klampárt és Bercik Zoltán edzőt, ezután úgy emlegették a kínaiak, mint a négyek szerváját. Ütemesen folyik a személyi számok kiosztása Budapesten. Itt Vácott van egy intézmény, ahol még a ruhára is kiírják. Személyi számokkal új státuszszimbólum született, állítólag a protekciósok római számokat kapnak. Májusban Magyarország területén tartották a Varsói Szerződés Egyesített Fegyveres Erőinek közös hadgyakorlatát a magyar honvédelmi miniszter vezetésével. Hát csoda, hogy győztünk. A Magyar Általános Orvosok Tudományos Egyesületének harmadik kongresszusán 4 orvosnak nyújtották át a körzeti orvosok legmagasabb szakmai kitüntetését, a Medicus Anonymus emlékérmet. Anonymus, vagyis néptelen. Senki sem ismeri a körzetében. Ezt a díjat a gyógyszerészek alapították az orvosoknak, a sok olvashatatlan recept láttán. Az ünnepség után megkoszorúzták az ismeretlen beteg emlékművét. Ökölvívó EB Köln. Eddig várakozáson felül küzdenek a magyar fiúk, akiket újra Paplaci készített fel a küzdelemre. 9 magyar jutott a legjobb 8 közé. Ezt is csak Paplaci tudta megcsinálni. Rendőrségi hír. Nem tartotta be a balesetvédelmi előírásokat, és egy épülőház 4. emeletéről leesett K. József, 23 éves segédmunkás. Szerencsére csak könnyebb sérüléseket szenvedett. K. József zuhanás közben csak annyit kiabált. Leugrottam a Flóriánból! Soron kívüli telefonfejlesztés várható 1980 végéig. 45 ezer új állomás üzembehelyezését tervezik. Beázás ellen vazelin kábelt használnak. Ez a vazelin kábel azért is jó, mert jól csúszik benne a hang. Én már germicid kúppal is kezeltem a telefonomat, mégis süket maradt. Tehát már a kábeleket is kenni kell, hogy telefonálni lehessen. Elindult a második teherűrhajó a Szaljut 6 űrállomás felé. Forintcsekket válthatnak a külföldre utazók 1000 forint értékben, az eddig külföldre vihető 200 forint helyett. Úgy hallottam, hogy az 1000 forintos csekk ára 1040 forint, de megéri, mert bármikor vissza lehet váltani 980 forintért. Tessék mondani, nem tetszik tudni, mennyit adnak Bécsben az 1000 forintos csekkért? Évek óta most jelent meg először adat a pekingi sajtóban Kína lakosságának növekedéséről. 30 év alatt Kína lakosainak száma 500 millióról 900 millióra nőtt. Erről egy vicc jut eszembe. Kohn és a Grün sétál a népköztársaság útján. Azt mondja Kohn a Grünnek, de mondd Grün, hány kínai él a Földön? Azt mondja, milyen hülye kérdés, hány kínai? Azt mondja, 900 millió. Azt mondja, hány zsidó él a Földön? Tehát ez is egy hülye kérdés, de hát mondjuk 9 millió. Na, milyen kevés kínait látok. Megnyílt a 2 évenként megrendezésre kerülő Gabrovoi Humor és Szatíra Fesztivál. Az ünnepség sorozat a hagyományos ceremóniával nyílt meg, egy fekete karton macska farkának ünnepélyes levágásával, amely a fesztivál szimbóluma. Vigyázat, Vásztrátóti legények, itt a végén lesz a ceremónia. Egy amerikai és egy NSK film megosztva nyerte el a Cannes-i filmfesztivál nagydíját, az Aranypálmát. A zsűri Jancsó Miklósnak egész életművéért fejezte ki elismerését, külön díjával tüntetve ki a magyar rendezőt. Abban a reményben, hogy az életmű lezárul. Száz éves a villamos. És 30 éves a villamospótló autóbusz. Nem csak Ady Endre, hanem a villamos is 100 éves, úgyhogy Vizinger Pista, megbízlak, hogy még most idejében fékezd meg Király István professzor. És a befejező hír. Johnny Weissmuller olimpiai úszóbajnokot, aki egyébként a híres Tarzan filmek címszereplője volt, súlyos agyérelmeszesedéssel elmegyógyintézetbe szállították. És így jár mindenki, aki egész életében rendszeresen sportol. Jó estét kívánok! Kedves hallgatóink, szeretettel köszöntöm Önöket a Rátóti Humor Fesztivál gála estjének alkalmából. Önöknek, kedves hallgatók, gondolom két kérdésük van most. Az egyik, hogy miért van humor fesztivál? Hát kérem, aztán az világos mindannyiuk előtt, hogy miért van játékfilmfesztivál, dokumentumfilmfesztivál, kisfilm, nagyfilmfesztivál, miért van TV-fesztivál, bárfesztivál, drámafesztivál, kórusfesztivál, táncdalfesztivál, táncfesztivál, pantomimfesztivál. Ez világos, ugye? Ha ez világos, hát ugyanezért van humorfesztivál. A másik kérdésünk, kedves hallgatók, nyilván az, hogy de miért Rátóton? Hát engedjék meg, hogy erre a kérdésükre egy nálamnál avatottabb személyiség válaszoljon, Fekete Sándor. Kedves hallgatóim! A Rátóti legényekről sokáig csak annyit tudtam, hogy libát fogtak a réten. De rosszul fogták a nyakát, sej a nyakát. Most viszont, hogy a humorfesztivált Vácrátótra hívták össze a nevetésügyi szakemberek, és én is meghívást kaptam egy kacagó ünnepre, először is alapos történeti forráskutatásba kezdtem. Miért éppen Vácrátót? Humoristáinkat oly bőszen ostorozzák némely kritikákban városias elfogultságuk miatt, hogy most-e hamisítatlan vidéki környezettől remélik a népies szellemű műbírálók jobb indulatát? Ez nem valószínű, hiszen nálunk a műbírálat olyan független, mint Iránban az iszlám bíróság. Még a valóságtól sem függ. Hosszas tépelődés után rájöttem, hogy Vácrátótra, mint fesztiválközpontra azért esetett a választás, mert ha az emberek a Rátót nevet hallják, már mosoly ül ki az orcájukra. A rátótiádáknak nevezett falu csúfoló mesék közül egyet-kettőt még a legurbánusabb városi is hallott már. Sőt, akiben maradt még némi önkritikai buzgalom az 50-es évekből, elismerheti, hogy egyik-másik rátótiáda már vele is megesett. Én például nem tagadom, hogy a rátóti cigányhoz hasonlóan nem egyszer vágtam magam alatt a fát. Sikerrel. A diót is hánytam vasvilával a padlásra, újságíró koromban, az 50-es években, és ilyettemben farkast is kiáltottam, mint a rátóti pásztor. Persze csak halkan, mert a farkast nem volt szabad bírálni. Fel volt virágozva a rézágyúja. De nem merülök el önmagamba, megteszik ezt nálunk az önéletrajzírás mesterei, nem is kevesen, inkább össznépi viszonylatban kutatom rátótiságunkat. Hányszor megesett velünk, hogy már boldogan ittuk a győzedelmi áldomást, és egyszerre csak kiderült, hogy ott vagyunk, ahol a mádi izraelita, akinek, míg bent ivott a kocsmában, megfordították a lovát, és amikor részegen felült a szekerére, nem figyelte meg az irányt, s a vásárhelyet otthon ébredt fel. 1849 tavaszán mi is készültünk a bécsi vásárra, de mire fölébredtünk, azt vettük észre, hogy itthon vagyunk, és kellemetlenül világos van. És a paraszt, meg a fia, meg a szamár, tetszenek emlékezni, ha az apa ült a szamárra, megrótták, amiért gyalogoltatja fejletlen fiacskáját. Ha a fiú szamaragolt, az volt a baj, hogy lám nem tiszteli az apját. Mérgükben fogták a szamarat, vállukra vették. Hát tisztára ez esett meg velünk az első világháború után. Károlyi Mihály nem kellett, mert nem volt kommunista. A tanács kormánnyal fordítva alakult a dolog. Így aztán vállunkra vetette magát a szamár, és mert lovas szamár volt, 25 éven át cipeltük fehér lovastól. A negyed százados gürcölés után végre megszabadultunk a lovas szamártól, de ekkor meg egy nagy jövendő mondó uszájába kerültünk, és úgy jártunk, mint az egyszeri rátóti ember, aki hallotta, hogy az óriás tököt lótöknek hívják. Azt hitte a jámbor, hogy lútojással van dolga. Ráült és várta, hogy kikeljen belőle a kis csikó. Nekünk még rosszabbul ütött ki, mert nem is láttuk a tojást, csak hallottunk és olvastunk róla a vezércikkekben, meg a tyúkról, amely majd fogja tojni az aranytojást. Nem tojt a lusta tyúkja, erre megszabadultunk a jövendőmondótól. Amint erre néhányan még emlékezünk, a szabadulás egy kicsit túl mozgalmasra sikeredett, majdnem felfordult az ország ebbéli fergeteges erőlködésünkben, ami nem is csoda, ez is rátótiság bennünk. Ők húzták fel kötéllel a tehenet a templom tetejére, hogy lelegelje azt a pár szál gazt, ami oda nőtt. Ennyi felismerés birtokában már nincs is kételjem, hogy voltak éppen az egész ország csupa rátót helységből át. Rátót országnak hívhatnánk nyugodtan. Sőt, lehet, hogy régen ez is volt a nevünk, csak az idők folyamán finomkodásból, takarékoskodásból elhagytuk Pest rátót, Miskolc rátót, Szeged rátót nevéből az utolsó tagot, és csak egy-két önérzetesebb helység tartott ki a teljes neve mellett, mint Vác rátót, Veszprém rátót és még néhány. Ha ősi nevünket szégyeljük is, rátótiságunkat kár volna restelni, mert igaz ugyan, hogy a lútojástól az aranytojásig sok mesének bedöltünk, de közben elég jól szórakoztunk, amikor egymást és magunkat kicsúfolhattuk. Ne higgyük, hogy a többi név csupa bölcsből áll. Ostobaságokat ők is elkövetnek, csak közben nem szórakoznak olyan jól, mint mi, Nagy Rátót ország lakói. Hát kérem, akkor azt hiszem, most már világos, hogy kik a rátótiak mi vagyunk. Igen, de azért önök tudják, hogy a humornak van egy másik hős típusa is, az mindig egyedül van, és neve is van. Babszem Jankó, Borszem Jankó, Hüvelyk Matyi, Ludas Matyi. Na miben különbözik ez a típus a rátótiaktól? Ugye abban, hogy a rátótiak mindig saját magukat teszik nevetségessé, a Ludas Matyik pedig mindig azokat teszik mulatságossá, akik fenn vannak a létra tetején. A döbrögiket, a hatalmaskodókat. Nekem tehát úgy tűnik, azt hiszem egyetértünk ebbe, kedves hallgatók, nekem úgy tűnik, hogy a nép humor igénye két dolgot követel. Nevethessen azokon, akik fenn vannak a létrán, és nevethessen önmagán, aki lent cígöli a létrán. Ez a kettős humorigény, ez annyira természetes, hogy természetesen időtlen idők óta vitatkoznak rajta. Vitatkoznak rajta azok, akiknek nincs humoruk. Tudni, vannak ugye, akik azt követelik, hogy csak azokon nevessünk, akik fenn vannak a létrán. Vannak, akik azt követelik, hogy nem, csak rajtunk, Rátótiakon mulassa. Hát ez a vita, ez holnap és holnap után fog majd itt kibomlani a maga teljes elméleti pompájában. Addig hadd mondja meg a saját véleményemet, én úgy érzem, hogy nálunk jelenleg Magyarországon ez a vita úgy áll, hogy is-is. Szóval, hogy nevessünk azokon is, akik fönn vannak a létrán, meg nevessünk magunkon, Rátótiakon is, de. És most jön a de, mert ez egy ilyen de ország. Ugye azt mondják, hogy rendben van az, hogy hát jó, hát Udas Matyi verje vissza Döbrögin. No de, ne háromszor verje. Hát elég lesz egyszer is. Igen, egyszer is, akkor se verje. Hát mondja neki azt, hogy no-no. Továbbá, rendben van az, hogy mulassunk ugye magunkon, Rátótiakon, de azért vegyük figyelembe, hogy a Rátótiak többsége, a Rátótiak túlnyomó többsége egyáltalán nem ilyen. Tehát ne azt mondjuk, hogy a Rátóti legények jaj, de nagyon szegények, az helyesebb lesz úgy mondani, hogy egy-két Rátóti legény nem nagyon szegény, hanem furcsa, kicsi, néha. Ha mondom, jelenleg a, nálunk tulajdonképpen az adagoláson, a dózison vitatkozunk, a probléma csak az, hogy a humor nem csak azt nem ismeri, hogy csak fenn vagy csak len, a humor a dózis sem ismeri. Hadd emlékeztessem önöket arra, hogy a humornak van egy harmadik hős típusa is, a Till Eulenspiegel meg a Nasreddin Hodzsa magyar modellje, nyilván tudják, magyarul Csalóka Péternek, meg Schuster Liplinek, meg Bohó Misinek hívják. Ezek a humorhősök, ezek mindenkit lóvá tesznek. Független attól, hogy fenn van a létrán, vagy pedig len viszi a létrán. Igen, azt hiszem, ezek a humoristák. Például erről a Bohó Misiről följegyezték, hogy egy alkalommal 10 000 embert bolondított ki a Duna partjára, társadalmi rangjuktól, hivatali beosztásuktól függetlenül, azt ígérve nekik, hogy száraz lábbal fog majd átkelni a folyón. Na, hadd olvassam fel önöknek a korabeli krónikát erről, hogy hogy és mint történt. Midőn összeszedte, mármint Bohó Misi, midőn összeszedte a publikum pénzét, azt mondja, hogy ő a ritka művészetét a túlparcról kezdi, hogy arccal láthassák, hogy csodatetteit tisztán bámulhassák. Egy csónakon tehát, midőn átevezne, hogy nagy munkájához majd hozzákezdene, a tömérdek népnek szörnyű bámultára háttal csinált bókot azok bosszújára. Hát ide, kedves hallgatók, ilyen volt az első humorfesztivál itt a Dunapartján. Hát a most a jelenlegi humorfesztivál azt hiszem némileg módosult körülmények közt fog lezajlani, nem csak azért, mert a mostani Bohó Misik nem mutatják majd, hanem azért is, mert szerintem lényegesen mások most a körülmények, hogy miért mások. Szerintem most nincs létra. Igen, tudnék, nekem az az érzésem, hogy Döbrögi csak hiszi, hogy ő fent trónul a társadalmi ranglétrán. Ez a ranglétra, hála a demokráciának, már régóta nem létezik. Na, akkor mindjárt válaszolok erre a hümre. Döbrög itt szerintem csak az őt körülvevők szolgalelkűsége és a saját hihetetlenül könnyű szellemi fajsúlya tartja fent, ameddig fent tartja. Az a másik fajta létre sem létezik. Szerintem a Rátótiak már régóta nem viszik a létrát. Se vízszintesen, se függőlegesen. Hát minek ezért a pénzért? Nem viszik a létrát, persze a fákat enélkül is kivágják. Szóval, kedves hallgatóink, nekem az a véleményem, hogy jelenleg nincs létra. És ha most ennek a humorfesztiválnak a rendezői, szerkesztői engem arra bíztatnak, hogy csak bátran, bátran felfelé a létrán, én nyugodtan leheveredek a fűbe, és hogy most fenn vagyok-e vagy len, ezt majd a kritikusok megmondják. Kedves hallgató, következenek tehát a mai Magyarország neves Bohó Misiei, azok a bohómisik, akiket így egy csapatban igazán ritkán szoktunk együtt látni, együtt hallani. Elsőnek egy olyan bohómisit szólítok ide a mikrofonhoz, aki egyszer sok-sok ezer embert csődített össze a Révai utcában azzal, hogy kabarét csinál. Kérem, fogadják szeretettel régi jó barátomat, Abodi Bélát. Szép jó estéket kívánok, kedves hallgatóknak, ha ugyan vannak ilyenek egyáltalában. Sajnos ezt már nem tudom nélkülözni, ezt a pápa szemet, mert a szemem se a régi egyebekről nem is beszélve. Nem beszélve róla, hogy a spontán előkészítetlen rögtönzésekhez feltétlen szüksége van az embernek egy szemüveghez. Ezek után szeretném közölni, hogy ne tartsanak semmitől, tulajdonképpen az égvilágon semmiféle mondani valóm sincs. Már csak azért sem, mert az összes ismertebb poénomat úgyis el fogják mondani az utánam következő. Szóval utánam haza lehet menni, vacsorázni, lefeküdni. No, szerencsére azért kisegített a főrendezői parancs, Marton Frigyes, a Vácrátót diktátor utasítása, hogy ismertessem meg hazámat fényes rádiós pályám kezdetével, de mindezt 3 perc alatt, amivel én teljesen egyetértek, miközben az egész pálya nem ér meg többet annál. Na kérem, hát pályafutásom, amely az 50-es években kezdődött itt ennél a rádiónál, amiük van, ez aztán úgy elkezdődött, hogy utána vagy 10 esztendeig nem léphettem a stúdióba. Lehet, hogy még rá kellett volna tenni 10 vagy 20-at. Nem tudom, majd önök eldöntik. Na akkor én még egy fiatal, tehetséges író voltam, és szép voltam, mint egy görög isten. Tessék végignézni rajtam, hát tessék végignézni, tévébe úgy se láthatnak, tessék itt végignézni. No, hát fájdalom csak az utóbbi maradt, ugye másom sincs, mint a testi szépség, és a hivatalos nagyra becsülés. Na, kezdő íróként kellett volna nyilatkoznom egy riporter hölgynek, nagyon izgultam, arra emlékszem, hogy még nyakkendőt is kötöttem, nem gondoltam rá, hogy ez nem hallatszik. Na, egy mondat után leállított. Nálunk az elvtársak nem szeretik a lassú beszédet. Na, ez szöget ütött a fejembe, mint ez a szög állítólag egyesek szerint még mindig benne van. Ezt nekem az elvtársak sosem mondták. Ez talán valami új intézkedés? Vagy talán ezek valamilyen más elvtársak voltak? Na mindegy, szaporítottam a szót, azt is tudok. Leállított. Nem mély hangon. A magyar dolgozók nem szeretik a mély hangot. Ez is meglepett, mert én nem tudtam róla őszintén szólva, hogy Magyarországon népszavazás volt a hangomról. Különben is mondá a hölgy, ha köhög, nyomja meg a piros gombot. Mondtam, hogy én most nem szeretnék köhögni. Nem most, mondta ravaszul, később. Később sem szeretnék köhögni, próbálkoztam. Ha lehet így mondani, később még kevésbé szeretnék köhögni, viszont sűrűn járok Borbélyhoz. Értem, mondta a hölgy jelentőség teljesen. Egyelőre befejeztük. Köhögni sem kell, érdeklődtem. Soha, mondta a hölgy. Hát így kezdődött a pályám. De hát ha emlékeznek rá, kaptam én még egy más... Hogy van ez a 3 perc? Na, kaptam én még egy utasítást is, 3 perc. No, hát 3 perc az nálam, mint látják, egy mondat. Mindjárt megmagyarázom az okát ennek is. 2 esztendővel ezelőtt Szegeden voltam az ünnepi játékokon, ahol is a cigánybáró meghamisításában voltam érdekelve anyagilag. Nagyon jól éreztem magam, azt hiszem túlságosan is jól, mert azóta se hívtak meg. Nagy volt a nyüzsgés, a járókelők úgy bámulták a művészeket, mint egy 5 fejű borjút. Engem is bámultak természetesen, mint mondjuk egy 2,5 fejű borjút. Reális protokoll. Na, a 3 perces mondat. Megszólít egy ismeretlen fiatalember, és hogy létemről érdeklődik. Próbáltam megnyugtatni, hogy a látszat csal. mire ő? Én tudom, hogy a Béla bácsi miért beszél olyan lassan. Erre már magam is kíváncsi voltam. Hát azért, mert lassan gondolkozik. Hát azóta legalább tudom. Na, lejárt a 3 perc, búcsúznom kell, az utánam következőkért semmi néven nevezendő felelősséget nem vállalok. Viszont látásra, aludjanak tovább. Kérem, most Ludas Matyi képviseletében fogadják szeretettel a főszerkesztőt, Árkus Józsefet. Jó estét kívánok! Tulajdonképpen mással kezdem, mint amivel eredetileg akartam, mert az előbb itt a jelenésemre várva a folyosón odalépett hozzám valaki, és azt mondta, hogy jó ez a Ludas Matyi, sőt, a legjobb szatirikus heti lap, mivel nincs másik. És hozzátette, hogy szerinte célszerű volna megindítani egy konkurens hitlapot, hadd legyen belőle 2. Én azt választottam erre, hogy az ötlet figyelemre méltó, de a döntés nem rám tartozik. Javaslatát küldje be a pártközpontba. Mind a 2-be. Ezek után hadd mondjam el önöknek, hogy néhány éve miként elevenedett meg a Ludas Matyi címoldalán minden héten szereplő liba. A ritka természeti tüneményt az váltotta ki, hogy bejelentették kinevezésemet a Ludas Matyihoz. Ebből az alkalomból kollégáim búcsúestet rendeztek számomra, a napilapnál, ahol 10 éven át együtt voltunk, jóban és még jobban. Igen, mert a Népszabadságnál dolgoztam. Mint ilyenkor illik, olyasmiket mondtak rólam, hogy átélhettem azt, ami élő emberrel nem igen szokott előfordulni. Végig hallgathattam a saját nekrológiaimat. Az igazi meglepetés azonban akkor következett, amikor kinyílt a klubhelyiség ajtaja, és besétált rajta egy eleven liba. Hát látszott rajta, hogy előtte alaposan megfürdették. Hófehér tollazata szinte világított. A csőre és a lába úgy sárgálott, mintha Viktória padlófestékkel kenték volna be. De a legszebb mégis a szeme volt. Kék, mint a nefelejts, és ártatlan. Olyan ártatlan, akár egy magyar Shell-kutas a benzinárak emelése. Tekintetünk összekapcsolódott, és egy szempillantás alatt éreztem, hogy el vagyok veszve. Ezt a ribát én nem fogom tudni megenni. Annál is inkább, mert a kollégák közben felfedezték, hogy a riba szereti a pezsgőt, és ettől a hangulat csak még meghittebbé vált. Így aztán késő este kellemesen bepezsgőzve értünk haza, a riba meg én. A kapuban összetalálkoztunk a házmesterrel, aki minden nap olyan állapotba került, mintha őt non-stop búcsúztatták volna a kollégáit. Rám nézett, mint aki nem hisz a szemének, alaposan megvizsgálta a hónom alatt szendergő libát, és azt mondta, hogy csalódott bennem. Tulajdonképpen előbb is bevallhattam volna, hogy az MTK-nak drukkolok. A java azonban akkor jött, amikor betoppantam a lakásunkba, leállítottam az előszoba szőnyegre a libát, és az verdesni kezdett a szárnyával. A következő pillanatban macskánk, élemedett korát meghazudtolva, egyetlen lendülettel fölszaladt az egyébként függőleges előszoba falra. Hátán az irtózattól meredezett a szőr, farka, akár az üvegmosó. A feleségem ebből azonnyomban látta, hogy itt kivékíthetetlen ellentmondás keletkezett. Egy azon lakásban nem lehet libát tartani a parkettán és macskát a plafonon. Igen ám, de akkor mi legyen a szegény libával? Valamennyi barátunk és ismerősünk városi lakásban él. Idegennek meg már tényleg nem lett volna szívem odaadni, mert már az első hétvégén fölfalná a szimbólumot. A helyzet csak rosszabbra fordult, amikor kiderült, hogy a libának normális anyagcseréje van. A feleségem példás önuralommal közölte, hogy haladéktalanul vigyem le sétálni a libát, és ezt követően már csak az egyikünket szeretné viszont látni. Ha netán én lennék az, úgy még az is elképzelhető, hogy a minden ízében reszkető macskát egyszer talán majd sikerül lecsalogatni a karmisról. Levittem hát a libát a Dunapartra. Egy darabig ültünk a lépcsőn, aztán eszembe jutott, hogy a liba vízi állat. Tehát alig, ha nem tud úszni. És tényleg tudott. Méltóságteljesen ringott a sötét vizen, mint egy fehér hattyú, amelyről meg az jutott az eszembe, hogy másnap el kell vinni a liba pecsétes szőnyeget a patyolatba. A liba előbb ivott, szomjas lehetett a pezsgőre. Majd lapátolni kezdett Mohács felé. Gyalogosan kísértem a szárazon, a lelkem mélyén sajnáltam, és ezt a liba valahonnan megérezhettem, mert pár száz méter után kievickélt a partra. Egyenest a karjaimba. Éppen magamhoz szorítottam, amikor mögöttem egy hang azt kérdezte, hogy honnan van ez a liba? És mutassam csak a személyi igazolványt. Én trikóban és kopott farmerben voltam, a személyim a lakásban maradt, ám a liba eredetét készségesen elmagyaráztam. A rendőr végighallgatott, végigmért, majd kijelentette, hogy ennél a Ludas Matyi főszerkesztőségnél azért jobbat is kitalálhattam volna. Mert nem gondolhatom komolyan, hogy ilyen külsővel kiadhatom magam Tabi Lászlónak. Végül a happy end. A házmesterünk készséggel igazolt, sőt a libát is befogadta azzal, hogy bár ő a Fradinak drukkol, de a sógorának Baromfi udvara van Pécelen. És ez nagy szerencse volt, mert így nem kellett megtudnom, hogy mit szólt volna a feleségem, ha a liba mellé hazaviszek még egy rendőrt is. Kedves hallgatóink, aki most következik, azt hiszem, műfajilag ő az igazi Bohó Misi, a magyar irodalom nagy ugratója, Karinthy Ferenc, vagyis a Cini. Karcolataimból olvasok fel. Barátomat keresem a múzeumban, a portán bemondom a nevem. Honnan van az elvtárs? Mindig újra zavarba ejt ez a kérdés. Csak ugyan, honnan vagyok? Ménesi útról? Leányfaluról? Esetleg a Magyar Népköztársaságból? Vagy csak innen a naprendszerből? Galaktikáról? Honnan vagyok valóban? Az anyaméből? És az anyamé honnan van? Az egykori ázalakból? Fehérje molekulából? Létem fő kérdései tolulnak fel, honnan és hová. Én magamba senki és semmi vagyok, talán nem is vagyok. Honnan volt Kossuth Lajos? Monokról? A pozsonyi diétáról? Debrecenből? Turinból? Etán a mauzoleumból? És Árpád? Etel közből? Pusztaszerről? Keopsz a piramisból? Ádám a paradicsomból? A jóisten? A nemi beteg gondozóból felelem, hozom az injekciót. Ja, úgy bólint a portás megnyugodva, és telefonon beszól, egy elvtárs a nemi betegből.